یاد بادار که تو را در دل کسی را نبود، کس از عشق من و حسن تو آگاه. چشم حسرت نگرم آگر ای از عشق نداشت، چشم حسرت نگرم آگر ای از عشق نداشت، لب خونا بخورم با خبر از آه نبود، لب خونا یاد باد آن که تو را در دل کس را نبود. شورش راه من و جلوه یه زیبایی تو، شورش راه من و جلوه یه زیبایی تو، صحت داشت ولی شورت در افوانه بود، صحت داشت ولی یاد باد آن که تو را در کس را یاد از آن بخند بری ها که در آغوش وصال، یاد از آن بخند بری ها که در آغوش وصال، با تو بودم من و کس را من میان راه نبود، با تو بودم من و کس را